एक नज़र में देखते हैं रुकू को पूरे। यह है रुकू नंबर 6, आयत नंबर 60 से 70 तक। इसके 4 मेन पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है मुनाफिक, 7 बातें हैं इस एक पॉइंट में। मामलात का फ़ैसला तागूत से करवाते हैं, शैतान भटकाकर राह रास्त से दूर ले जाना चाहता है, किताब से कतराते हैं यानी अवॉइड करते हैं, मुसीबत आने पर कसमें खाते हुए आते हैं कि हमारा इरादा भलाई और मवाफ़क़त का था। अल्लाह ताला इनके दिलों का हाल जानता है। नफ्स पर जुल्म के बाद मुआफ़ी मांगते, रसूल भी इनके लिए मुआफ़ी मांगता तो अल्लाह ताला मुआफ़ कर देते। ये कभी मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपने इख्तलाफी मामलों का फ़ैसला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना लें और दिल में तंगी महसूस ना करें और सर तस्लीम खम कर दें यानी सरेंडर कर दें, कबूल कर लें। दूसरा पॉइंट था रसूल, इसलिए भेजा कि इसकी इताअत की जाए, इख्तलाफी उमूर के फ़ैसले लिए जाएं। तीसरा पॉइंट था अल्लाह का हुक्म, हलाकत का या जिलावतनी का हो तो अमल करने वाले को साबित कदमी, अजर और सीधा रास्ता मिलता है। चौथा पॉइंट है अल्लाह और रसूल की इताअत, इसमें 3 बातें हैं। इताअत करने वाला हकीकी फ़ज़ल का मुस्तहिक है, इसे अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालेहीन की रिफ़ाक़त नसीब होगी। हकीकत जानने के लिए बस अल्लाह ताला का इल्म काफ़ी है। पसंदीदा रवैये हमने देखे, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाना, मुनाफिकों से एराज़ करना, लोगों को ऐसी नसीहत करना कि दिल में बात उतर जाए, बाहमी इख्तलाफात में रसूल से फ़ैसला चाहना, नसीहत पर अमल करना, साबित कदम रहना, अल्लाह और रसूल की इताअत करना, नापसंदीदा रवैये अल्लाह और उसके उसकी किताबों पर महज दावे करना, तागूत की तरफ रुजू करना, अल्लाह और रसूल की तरफ आने से कतराना। अल्लाह ताला से ताल्लुक़ कैसे कायम करना है? कि वो दिलों के भेद जानता है, बख्शने वाला और मेहरबान है, अपना फ़ज़ल लोगों पे करता है। हम क्या करें? अमल की बातें, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करनी है। दीन को शऊर के साथ अपनाना है, अच्छे लोगों की रिफाकत को पाने के लिए अच्छे काम करने हैं। बेसोचे समझे दीन पर अमल नहीं करना। अल्लाह ताला हम सब को तौफीक दे कि हम पूरे शऊर से दीन को सीख सकें, समझ सकें। الحمد لله ركو پورا ہوا. سبحان ربك رب العزة يما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى خير خلقه وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.